أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. دیدنا اصل درس دې دې 355 آیات نا 55 نمبر آیات نا دین بل زجر دې رټن اور پی دې د بشر کولو او بیا ور پسې آیت کریمه کې شپک 55 کې تسلی ده او 55 آیات کې ادب د دعوت ذکر کړي چې هغه اخلاص دې او بیا ور پسې آیات کې ته 55 کې بل ادب دې ناغه پسې بیا نه 55 آیات کې دلیل او بیا شپتا آیات کې ورپسې ذاخیل لهم اسجدوا للرحمن دې کې زجر دې چې دا خلق د رحمان نه انکار کوي. یو شپتا آیات کې با اخر د دلایلو کې بیا دعوت معاد کی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. او بیا دو شپتا آیات کې دلیل او بیا د درې شپتا آیات نه خو وګوره د عباد الرحمن صفات ذکر کړي چې خلاصه کې تاسو ویلو وو صفات په کې داغي ثبوتی دی او سلبی دی سوار له صفات دی ناغه به ذکر کړي. دې ځنا زجر دې رټنه دا په شرک. ویعبدون من دون الله او دی بندگی کوي بيد الله نه ما لا ينفعهم ولا يضرهم. دا غچا چې نو څه فایده ورکول شي دي تا او نو څه ضرر او ټکر ورکول شي دي دا ما نه فایده نشي ورکول کدي و ته چغي وي ارامدد شو ته وي او داغه د نوم نظر منښتې گئی او لا یضرهم او کدی دا کار فریدی داغه بندگی نه کوي داغه نظر منښت نه کوي ناغه ولا څه ټکرم نشي ورکولې څه ضرر هم نشي رسولې ولا یضرهم. او کافر الټر روان دي چې کوم ذات فایده ورکول والا او ضرر ور کوي داغه طرف نه دي داغه بندگی نه کوي او دبل کوي. وکان الکافر علی ربه ظهیرا او دے کافر خپل رب تا شاکر زون کے کافر رب تا شاکر دا پھر گور اللہ تا شاکر او چا دا مانا کرے وا چو وکان الکافر علی ربه ظهیرا دا ہو کما مانا چی ما اخرن بدے کی علا پا مانا دا الہ دے حروف جار دے او بل پا مانا رازی مانا کافر رب تا شاکر زولے دا دا غبندگی تا شاکر زولے دا غبندگی نکیو دا بل خی او دیم مانا دلتا دا چ علی ربه من معینا للشیطان علی ربه. نو دا علی سلش رجاده کلام کې غنښت دی کافر په داسې حال کې چې امداد کوي د شیطان په مقابله د رب کې. وکان الکافر ظهیرا للشیطان علی ربه اصل کې داسې دی دی کافر مرګره او پشتي د شیطان په مقابله د رب کې معنی شیطان سره ملګری دی یا داسې چه دے کافر معینا ظهیرا للمشرکین علی اللہ یوحد اللہ. دے کافر مرگرے دا مشرکانو پا دے خبره کی چه دا اللہ توحید با پاغی با عقیدن ساتی علی اللہ یوحد اللہ. او کما معنی شرائج دن اغماتا سو توقلو وکان الکافر علی ربی ظهیرا دے کافر خپل رب ته شاګردون کې د ټول معنی جوړی کی زاد المزیر کی ابن جوزی رحم الله یا نور علماء ذکر کړی وکان الکافر علی ربه ظهیرا لومبه معنا دے کافر خپل رب ته شاګردون کې دے معنا وکان الکافر علی ربه ظهیرا دے کافر په مقابله د رب خپل کې مخالفت کوونکې د هغه د احکامو یا ای ظهیر یو بل معنا مرادی دے کافر علی ربه ظهیرا په خپل رب باندې سپکو ذلیلا وما ارسلناک الا مبشرا کله چې کافر الټران دي کنه او په خپل شرک او کفر باندې کلک دي نبی علیہ السلام ته وی ستا کار صرف بشارت او انذار دی او هغه تا کړی دی ته نور پروا مه ساته پتا څه افغان دی او ما ارسلناک او نه لګلې مونږ ته الا مبشرا مگر بیان د زیری کوونکې منونکو ته و نذیرا او ير ور کوونکې مخالفت کوونکو ته وستا خدا غا کار دی نو چالو بشارت ورکې او چالو به انذار ورکې چا چې منلې د نړۍ ته وای الله به اجرونه درکې ثوابونه بدله بدر کې او چا چې نه د منلې نه به یاره ته سزا بدر کې عذاب بر ازي ښه ساده زمواري ده نو ادب د دعوت چې اخلاص سره کار کوو بس او دې ته کولو اعلان وکړه چې قل ما اسالکم علیه من اجر وای وتا نو غواړم د تاسو نه په دې بیان باندې هیڅ مزدوري إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا لكن سوق چې غواړي او دي نسخ په رب تلاره ناغلي زما تابعداري وکي سوق چې غواړي چې رب تلارو نسي زما تابعداري دي صدا غواړي اجر نه غواړي دي دوی استثناء منقطه او الا په معنا د لكن شدي صورت کې يا استثناء متصل کې الا د مگر په معنا کې په پښتو کې نو کولو ته وایا ما اسالكم عليه من اجر نو غواړم تاسو نه په دې بیان سم مزدوري او اړه الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا مگر څوک چې غواړي چې ونی شي خپل رب ته لار معنی زه د اجر د هغه چا اجر د هغه چا ته تابعدار غواړم د الله نه چې زما سره ملګری شي ایمان وروړي د الله نه دې اجر پته مې ما چې زما په دعوت یو سره دین دراغه او مسلمان شو مؤمن شو عقیده صفا شو ځکه دعوت کوون کی ته اجر ملایيږي په مقدار د اجر او ثواب دا غا چا چاته چې دعوت ورکو او غا راغې مسلې ته چې دا غو سره ثواب دی هغه امر الله دل عمر کوي کنه دایله نو دواړه معنی دې مقام کې کول شي او دا د نبی شان نه کړه چې هغه بیان کړي نو دا غو مقصد د دنیا سعوز او سغرز او سعرز نه بلکې صرف په دینیت باندې چې الله به د آخرت ثوابونو بدلی راکوي کنه ځکه انبیاءو کې اخلاص ډېر زیات دی بیا چې څومره په سچا سره د هغې متبعین وي په هغې کې داسې درجه په درجه نو بله ده به وتوکل علی الحی الذی لا یموت او ځان سپاره په هغه ذات چې ژوندی دی همیشه عمر پې نه راځي ژوندی ذات داسې ژوندی چې په هغه مرګ نه راځي انسان هم ژوندی دی نور حیوانات هم ژوندی دي خو یو خدا چې مخکې نه و وستا او بل څه وخت پس به بیان دي مړه بې دارنګ ملائک کوستا مخکینو او الله مخکینو وستا او ایبا علی الحی الذی لا یموت پدا دې ژوندۍ ذات چې مرګ په ناراضی وسبح بحمد او پاکی بیان او سره د ستاینې داغنه کله چې په الله دې توکل او اعتماد او باور وکړه کنه نو وستا کار دی سبحان الله والحمد لله ویلخا اجه کله په دې عقیده باندې سبحان الله د خلین روزي کنه او الحمدلله د خلین روزي نو دا کامل ایمان نه خده کنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هدایت داو په اخر کې بالکل چې کله سورې نصر نازل شو چې د قران کریم یو سل سوارلسم سورت د اخیری نزول کې چې فسبح بحمد ربک واستغفره الفهم دا فرمایلی پاکی بیان او سره د استاین د رب څنګه او بخاری خپل کتاب په دې ختم کړل چ کلمتان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان سبحان الله وبحمدی سبحان الله العظیم او کما قال علیہ السلام دو کلمې دا سری دو کلمې دو جملې دا سری چې پجه پډېرې آسان دي خفیفتان علی اللسان او ثقیلتان فی المیزان تله ګډې لري ترنیلی ځنواله پکې الله ډېر یې خېلې او د دې مثال د هغه ماده دی بعضه ماده لکه یورینیم شو چې نن سبا ته ټمبه می جوړی ته دی افزودګیو کې نه داغه وروسته ټیکنالوژي دا هغه باندې بیا ټمبه می دنه جوړیږي دا یوري نه هم تومره ترانه دي چې داغه تومره پوچې دړه پرتای ناغه په زورونو باندې وچته دا داغه زور دی لکه څنګه چې اوس پنه درانه کنه په نسبت د ګټي دا شانتي سوچن داغه د اوس پنه درون دی دا کلمه داسې ده چې د دې مقابله کې نورې کلمې سور شي خې کلمې وي لیکن د دې درنواله په غیر ډیر زیات ته ها نبی له سلام دې ته اشاره وکړه ثقیلتان فی المیزان تل کې ډیر ترنی دي کنه څه شی وته نه ټینګي یار ته برګي او حبیبتان الی الرحمن الله ته ډیر محبوب دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا کلمه وکړه دا چونکی د موحد خلینا روته نظر یې زور دې دا څنګه ټینګي ایو چې په خلی باندې ویل نا غشته په دنیا کې چغې دي پر ټوخیم کوي سبحان الله والحمدلله دائم کتلی کنه اخو ځان مسله ده چې دا هیڅ حیثیت نشته خو د یو مؤمن موحد د خلینا چې دا راوځي دا غي دوره زور دی لکه څنګه چې محمد رسول الله ویلي دي ځکه الله نبی له سلام ته پاداب وکي دا وی چې وسبح بحمده ادا بهترین ذکر دی کنه سبحان الله الحمدلله بل ذکر سکے او بل کوزی په سکے چې وزي په پسې ګرځي چې خپل تلې دا غنه وزي پالي لاس کې وکولا په تعالی مخکې الله جل شانو ویلي دي کنه چې پاکي بیانوا داغه حمد او ستاینه کوا ارزه کې دا الله پاکي کله چې په داسې ځای کې کته کوزيږي ناغله کې سبحان الله په برخه یې نه پاغله کې الله اکبر روډې دی او خلاص الحمدلله او به اوس کې الحمدلله دارنګه یو داسې ناشنا کارو شو چې دا الله احسان شو په مخلوق لکه کافر مړ شو ناغه دې کې الحمدلله رب العالمین ستاینه بس قدم په قدم ستاینه سور شکرونه دې الله هغه څنګه چې تر سره کولې ها ځکه نعمتونه ډېر دي او دار نعمت مقابله کې شکر دې ندی وجه الحمدلله الحمدلله على كل حال په هر حال دا الله ستاینه دې دا شکرونه دې ځکه کله ظاهر کې مونږ ته یو تکلیف را رسېدلې چې زما په بدن درد دې پخته مې درد دې په لاس مې درد دې په وګ مې درد دې نه دام د ستاینه قابل دې الله زما په بدن کې خدري سوا شپې ته جوړونو صرف په یو جوړ باندې درد دې صرف په یو ځای درد دې په یو اندام کې راځي نیمګړې کو یا یو اندام باندې مرض راغی نور خروج دي ګنه او تر اوسه الله تعارف ساتلی خو ما شکر نه دی وبازلې الحمدلله بس قدم په قدم دا وسب ته به حمد پاکي بیان وا سره د ستاینه د الله نه په دې کې دې ووته کو کې اشاره او د موحد زندگی صدا اگر سار نتر ماخام دا اللہ پاکی ویانی دبل چا پاکی نزی کرتی چی پلان کے ادا سے دے و پلان ادا سے دے او داغت دا دی او داغت دا دی سبحان اللہ اخان خوشحال نہیں خان او بحمدی ہی دا سار نتر ماخام دا شکر نو باسی دانا چی دے انسانان شکری ہو باسی وکفا بی او کافی دے اللہ بذنوب عبادی پا گناہنو دا بندگان اخپلو خبیرن خبردار اگر دا پورا پتہ دا چې دې بندا ګنا کړل دا چورمې کړل دې دې سزا مستحق او دې کی اشاره وا او ما تا تاسو لګي محمد رسول الله او الله معصوم ګرځول دې ګناهونو نه چې ګورې زکم ګنا کوم او زما کما زګه قدم غلط دین او الله ته پته ده نو سمدستي داغه مغفرت غوښتل زکه دې کلمو سره دام راغلی نه صبح چې استغفر الله استغفر الله فسبح بحمد ربك واستغفره دې ټکی کې اشاره وکړه چې سارو مقام د الله نه د خپل ګناه معافي طلب کوو چې الله ماته معاف کړي او الله ته پته راځي تا کوم ګناهونه کړی دي قدم په قدم کم داسې دي چې هغه تاته معاف کړي او کم داسې دي چې هغه په سینې زورې تا کړی د معافي قابل نه دي تر څو پورې چې تا توبې نه وباسلې او خپل پوز لري کته په خورو غلي کړه کړه الله ته غفا بذنوب عبادی خبيره نو دلایل الذي غزات خلق السماوات والارض جي پیدا کړی دي اسمانونو او زمکا وما بينهما وغشر دي پمینس کی دي في سته ايام ان پانداز د شپ غرض کی پانداز به وي ولي کله چې الله اسمانونو او زمکا پیدا کول تلاس کوم نور وغيره خنو کنه اجرامي فلکی خنو چې کله اجرامي سماوي نو نور چې کله پناش نشپ شو چې نو روزي کنه نو روزش پر کوم نه راځي علماوی مطلب ادارے تھی مقدار ستت ایام پا مقدار و اندازہ دشپا گروزو کی مانا تد دنیا دشپا گروزو اندازہ و آخلا چین پا 24 کی ذرب ورکا دینا جی سورا گینٹے راضی کنا دورا گینٹے پی لگی دلی دی تی ستت ایام دا مطلب دیتوی مقدار اندازے تقریبی مقدار سم استوا علی العرش بیا برابر شو اللہ پا عرش باندے دخپل شان مناسبم داغه د عرش داسې کیفیت دی چې اگر چې پاز روایت کې راغلي اوس مقتو روایت او ما تا دغه کنه او حقیقت نشو معلومولي چې دا څنګه تخت دی دا دومره لوی تخت دی چې د عظمت او اسمانونو کو واړه داغه په مقابله کې دا سیدی لکه په لوی صحرا کې چې وړغون ته کړای پرته معمولی غون ته کړای پرته تری دا حیثیت دی اخوا دا چې الله برابر شوی دی د خپل شان مناسب مونږ دا هغه کیف نشو معلومولي چې څنګه او څنګه او یاد بیا دا خبرې کوو چې معاذ الله برابر شو له دې نه مخکې کوم ځای او له هغې نه مخکې کوم ځای و دا بې مطلبه خبرې مه کوه او بې مطلبه کلام مه کوه ځکه الله جل شانو دا جمله په قرآن کریم کې اووه ځله فرمایلې ده یو ځل نه مخکې ما تاسو ته تشریح کړې وه چې څنګه یې ووایي نو هغه شان دی ومنه اخوا کیفیتونه مه لټوه دا به مونږ منو چې الله برابر دی د خپل شان مناسب او په عرش برابر دی اخوا څنګه او څنګه دا چې څوک کوي نو دا د عقیدې بدعتي امام مالک رحمه الله دی کنه الاستواء معلوم والکیف مجهول او السوال عنه بدع استواء هم ته معلومه ده په معنی پوهیږو چې برابرې دوته وي په کوم کیفیت برابر شو معاذ الله مونږ به د انسانانو د خپل ځان د برابرې دوه په شان اخلو دا مجهول دی او د دې باره کې سوال کول دا پوخ بدعت ځان دی ساده بس تر دغه غلی پورې ومنه چې الله خپل کتاب کې ویلي دي بیا د الله لپاره جهاد مه ثابتوه خو یې بس استواء کړي لپاره شو مونږ نور په کوم کیف د هغې نه پوهیږو چې څنګه ده الرحمن الرحمن اغا رحمان ذات دے والرحمن نفصل به خبیرا دی جملہ کے دیرے معنی وے یو معنی خدا چی بہی کی دابے پا معنی دا عند حروف جار دے یو بل پا معنی رازی ولس حروف جار دے یو بل پا معنی رازی نفصل عنہ تا پوسو کا دا اللہ بارا کی خبیرن دا خبردار سڑینا کہ پا قرآن و سنت پوئی گی دا اللہ پا احکام پو دے نا غبر دا دا الله جل شانو بارکه ته جنګلی در کې چې الله کوم ذات ده فسل به خبيرا یادې معنا فسل به خبيرا دې مقام کې چاهي فسل الله ان خبيرا دا دې زائد ده اصل کې دې فسل هو خبيرا ته پوسو کا دا الله نه چې خبردار ذات دې خبردار ذات دې او یا فسأل به فسأل من الله فسأل عن الله عن الرحمن یا امن خلق السماوات والارض خبيرا خبردار ذات فسأل به خبيرا نو سوال وکاد د پبارکی د خبردار سړینا یا دې ممانه فسأل به خبيرا نو سوال کو د الله نه چې ډیر خبردار ذات دې تن ناراضونه وته معلوم نو فسجر ورگی په دې چې دې رحمان نه انکار کوي کنه دل دعوت ورکیږي چراشه در رحمان معرفت حاصل کې داغه په جنګلی حاصل کې دا خبردار نه داغه بارکه ته پوسوکې نو اذا قيل لهم كل جدي تويل شي اسجدوا للرحمن سجدو کې رحمان ذاته رحمان ته سجدو کې نو دي ټوکې شروع کې قالوا ومن رحمان رحمان په کلاسه ته ویوي داسې دي وګوره مخکې جمله کې دا ذکر کړو چې الرحمن نو امار توی دې مبتدا کلام کې هو الرحمن اگر رحمان ذات دی او اوس بیا دا غي وضاحت کو چې فسأل به خبيرا دا خبردار څوک دی چې الله وی دا غنه تاسو کې زما بارکي چاوي جبريل عليه السلام یې دی چاوي الله په خپل ځان یې دی دا الله نه داغه بارکي تاسو کې بل چانه مکوا معنا د الله کتاب راواله دا ته په جنګلي د الله حاصل شي چاوي مراد کنه دې مقام کې قران کریم دی ته قران نه تاسو کې چاہے مراد کنا تو اہل کتاب و مسلمانان دی کنا مانا دا علماء و نتا پوسو کا زاد المسیر کی اتنی جوزی دا گنو سلفون اقوال گنگ نا نکل گریو نروس دیوے وی تک خلق چی دیتاو ویلی شیچ رحمان تا سجدو کے نو دی رحمان نپی جنی نو ترغیب دے چی راشا تیو پی جنا کرا کافر نپی جنی چی رحمان سوک دے نو تیو پی جنا نو دا ظالمان ہوئی ومر رحمان و رحمان پا کلاست ہوئی رحمان سوک دے نو انسجدو دا دا کافر قول لے انسجدو آیا من بسجد کولی ما تعمرونا آغازتا چی تی مونگ دا حکم کئے نبی علیہ السلام دا اے ویتی چی مونگ تر چا بارا کی حکم کئے چی سجدو تو آغازتا من سجد کون نیکو ویتا دا لدی غزد و تعنت و خان او زادهم نفورا او زیادی دیلر نفرت نور نفرت سیواشی پا دی خبرہ دا دیننا دا اللہ دا کتابنا دا اللہ دا پیغمبرنا دا توحیدنا نا خو تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. دلائل غوری دی شو او په دغه دلائلو کې اکثر فواید ذکرو، لکه ابتدا کې ما ویلو منافع کنا فائدې پکې ذکر وې، دا نعمت الله پیدا کړې، دا نعمت دې، دا نعمت دې. نو بیا دعوه پدریم زلوری چې تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکات ورکوونکې دې هغه ذات چې پیدا کړی دی په اسمان کې بروجن غټ غټ ستوري، غټ غټ ستوري پیدا کړی دی. د بروج څخه تشریح تاسو مخ کې ما کړی و، چا یې منازل او پړاونه یادې بهتر دا و چې دا غو نجومې کې بار دی غټ غټ ستوري چې په نظر راځي، ځکه په دې کې صدا چې ستوري دی نری چې هغه دې دنیا نړۍ لري دی بعید دی، اگر چې وغټ او هغه مونته په نظر نه راځي، دا چې کوم په نظر راځي هغه ته بروج وي. او جعل فیها سراجا، او ګرځولې دا په دې کې دیوا، وقمر منیر او سپوږمۍ رڼا کوونکې روحانه. سراج د شمس ته وینور ده او سپوږمۍ پکې پیدا کړې ده ستاسو د منافع او د فیدو لپاره. دا وګوره دا هغه برکات دي که نو. وهو الذی الله هغه ذات دی جعل اللیل و النهار، چې ګرځولې ده شپه او ورځ خلفتا، یو بل پسې راتلونکې، یو بل پسې ځي راځي، خلفت یې ته وایي. مان اللیل د نهار خلیفہ او نهار د لیل خلیفہ، خو چې یو ځینو بل ورپسې راشي چې بل ځینو بل ورپسې راشي، خلفتن خلفتن یو بل پسې تلونکي راتلونکي. لمن اراده ان یذکر، دا هغه چا د پاره چې غواړي چې نصیحت قبول کی، غری د یو پوری کنه. دا د الله په وحدانیت او ظاهر سرګند دلیل وکنه. لمن اراده ان یذکر او اراده شکورا، یا غواړي شکر استل د الله، کاسو غواړي چې نصيحت قبول کم، یا غواړي چې د الله شکر وباسم، ناغره دې دلایل ته پوری کنا. اسمان کې بروج دي، اسمان کې شمس او قمر دي، سراج او قمر دي، شپه او ورځ دي، دې درې پوری نصيحت به قبول کی، د الله توحید هغه به عقیده جوړ شي. و عباد الرحمن، او څنګه کسان چې غي دنیا کې نصيحت قبول کړي لري او د الله شکر گزار بندگان دي، دا خاص بندگان او اوصاف ذکر کی دي اخر کې. ها مخکې د کافر او صفات ذکر کړل ځای په ځای کنه، چې کافر دا کی دا کی دا کی، اوس داغه په مقابله کې اخر د صورت کې د عباد الرحمن اوصاف ذکر کی دي. نه خلقو دي د پاره چې فرقان راشي کنه، صورت فرقان نه کنه، فرق راشي د ټول په منځ کې، چې دا بالکل دیو بل نه جدا دي، دې اوصاف دیو بل نه بدل دي. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، صفات وګوره، بندگان در رحمان دغه او چې صفات دي کنه، د دین علاوه نور او صاف شي دي، هغه سوار لسی ښا. عباد الرحمن، خاص بندگان در رحمان ذات، الذين لا هغه کسان دي، يمشون على الارض هونا، چې ګرځي پس مکه باندې پاج زه. ابن قتيبه آزاد المسير کی ابن جوزی رحمه الله دا قول لا نقل کړو، چ الله خپل ځان ته دی نسبت کو، مخکې د رحمان ذکر وکړو چې رحمان ذات دی، فسأل به خبيرا، او کافر رحمان ته سجده نه کوي. نو سوی راشه دغه رحمان خاص بندگان چې هغه غوړه کړی دي، هغه غوړه دې ته وی اضافت تشریفی، لکه دنا خط الله په شان دی. ها سوره اعراف کې دې شی وکړي، يمشون على الارض هونا، ګرځي پزمک باندې پاجزه، عاجزه باندې ګرځي. هون وی مثل کې عاجزه ته امام مجاهد دی، بل وقار او سکینه، ډیر په اطمینان او ډیر په آرام باندې. زید ابن اسلم وی په ما ته الله د دې تفسیر خوب کیو هو رحمه الله، چې لا يمشون للافساد والمعصيه، دې د فساد ته پاره، د ګناه ته پاره پزمک کې نه ګرځي. هون اصل کې مقابل د تکبر دی، هون مقابل د تکبر دی، او بیا د دې رفتار او د دې ګرځیدل دا د تکبر نه دی، دې کې تکبر نشته، تکبر پکې نشته. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داغه تبو ګور کنه، چې داغه څنګه تبو دې وجنا بعض سلب او داخل چې پاغې کې تصنع پای کې تکلفي دا ډېر بد غنلې دي. ها چې زینو په عجزه لال شه، خدا مطلب نه دی چې ته دا تصنع اختیار کې جزانه خالصه پیښو جوړه کې. عمر رضی الله عنه یو تړلی دی، ابن کثیر دل تراولی دی، ځوان سره وو او دا سره روانو نو پیدنو يم شي رويدا وته ما بالو کانت مریض پتا څه شي دي بيمار نه هو دي لا يا امير المؤمنين بيمار خو نه ما فعلاه بالذره زري چابو وجود کو پي وا مرا هو ويل تیز روان شه کینځه شاله ناخلم وي تزان دي ګړې وکړې اي ځوان جان سره کنه دا حسن له تسنو يا بالي کسان دا سره روان دي کنه چې دي په دې لار کې جوله جوله کیږي الکه ولي جوله جوله کیږي الله دې له بدن درکړې برابر نو ٹھیک ته من نو وا او دا سمبد لاته چې څنګه روانې چې کله یو پیو دیوال لذي بل بل دیوال لذي او ربړي ربړي بلار باندې روانې کنه هاون وی اجه زېمان نتلل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه حدیث کی راضي چې حکم سوره لقمان کې چې وقصد فی مشک لکه څنګه چې لقمان ته خپل زوی ته نصیحت کاو په خپل تک کې او په خپل رفتار کې درمیان روي وکا داغه درمیان روي وکنا چې دیو داس روان وکا انما ينحط فی سبب تابوې په چړای کې کتره کوزیږي لکه سړی په چړای کې کوزیږي نو کوم ته بزمه کې تمایل او چا کورو چې صحابو نه ومخ کېو دا مطلب نه دی چې کنه په دمه دمه روان په داسې وو معنا د تکبر تل نه وو چې بعد کسان غړې دنګ کدګي کولنګار غوندې او ځان ډیر اوچت اوچت غني چې دې اوچت کړي ما نو نظر بر قدم دا زموږ مشران یو ادب مونږ ته چې دې باندې عمل کوي چې په لار روانې نو نظر بر قدم خپل قدم باندې وستا نظر یا خو دې خو موږ ګورې غلط تصویرونه او غلط شکلونه به تاسو ذهن ته راځي او زندگی بدله برباده کی دنیا او آخرت بدله برباد کی په داسې انداز روانې البته داسې نه چې بالکل خود وګورې او مخې ته تکه وګورې کنه په داسې انداز باندې روانې چې بس تا خو دې په نظر نه دنیا ته التفات نه شي دنیا څه کوي او څه نه کوي بار صورت هون وی دیتا عمر د مخ کې وای چې زید ابن اسلم رحم الله دې تفسیر بارکه زما شک نو ما خوب لیدل نو هغه شک مې الله لرکو چې دې د تګ دې د پاره نه چې په ځمکه کې فساد وکړي روانی وکړي چې دا ضرر ورسوي خصوصا د مسلمان نقصان وکړي د ګناه د پاره نه دی روان نو کوم سره چې د ګناه د پاره روان دی سره روان دی ګناه د پاره ګناه سي زمون غمون او زمون خاله چې پای کې نن مونږ کوم تک کو او ظاهر له ټول د قران او سنت خلاف خبرې وکي هم په کې شریکي وو خو په یو په دې باندې ډېر کسان پکې تويږي چې دا جرم دې خو یې راوي سو کوي به خفه کیږي نو پکې شریکيږي او ګناه په روان رسم کې شریکيږي یا دا واده رسم دې يهودو د نسواراو یا د هندوانو یا د کېدنې رسم دې او پای کې شریکيږي یا پاغي کې بیا په حاشي کېږي بیا پاغي کې ډول سرنای وکي ادي پکې شریکيږي د مسلمان دا صفت نه دي يمشون على الارض حونا او اخر کې به صفت راشي وي اذا مروا باللغو مروا كراما اتفاقا کچې د پداسې ځای را تیریږي چې انت کې دا به واقع شروع دي د حیا دي نزان پټړه کې راځي مرو کراما ډډه کې دا نه نه دې اړوندې صفت دې چې دې پزما روان دې نو دا الله دا احکام تابعدار دې يمشون على الارض حونا او اذا خاطبهم الجاهلون او کله چې خبرې کوي دې سره جاهلان قالوا سلاما ندي وتوحيد سلامتي خبره هوغه خبره وته کوي ولې جاهلان مشتا ته چې پرس مو رواج کې نه شریکيږي بنا رواو کې نه شریکيږي تاغي باقا مخای اعتراضونه کوي او تا سره به بحث کوي نو جاهلان جواب چې کین روغ خبره وته کوا قران وته ذکر کوا حدیث وته ذکر کوا کنزل مکوا څه کسوره خبره مکوا سلام څه ته وي ته سلامتیا خبره ردوا معروفا وسدادا من القول عبد الله بن عباس رضی الله عنه دی وته بالکل کرا خبره کوي چې جی دا خبره د قران خلاف ده دا د حدیث خلاف ده د دې وجه نه زه معذور یم چې په دې کې شریک شم چې کوم مسلمان یم حال سلام نو بل څه پته وګورم درن والذین یبیت دا مطلب نه دی چې کله جاهلان سره مخه تلاش دي به زر سلام وکړي چې قال سلام او یا کینو هغه سلام بل سلام به تاسو مخ کې مایلو سلام قران کریم کې په ګڼو ماغور راغلی یو له سقام دی راغلی دې ته سلام سلام التوديع والسلام المتارکه وتوي الکه وی زما تا ته درې لښتې سلام دي همون چې یو بل توایو کنه مانا ما په پا مراد مړه زما فاسادیانو سره ناکار خلقو سره مبتدعين او رسميانو سره دارنګ فاسد فاجر سره داغه سره نه لګي دا څه دا چې دوا ما چې نخلا او ونترکو من یفجرو نو قالو سلام دیو ته سلام دیو ته وی زما تا ته درې لښتې سلام دي ٹھیک ده متارکه سره داغه سره خبرو سره پری دي زه تا سره غم خاجي پری ده ما فاسد فاجر سره غم خاجي نه کوم قالوا سلام دغه معنا ٹھیک ده هغه دغه سلام نه بیا اوړو به معنا مار دوی د حبر الامه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقللا اکثر مفسرین وروړي چې قالوا سلاما دی او تکید سلامتی خبره روح خبره وته گئی چې دا قانون دی چې مقوله د قول جمله نو سلامن خو د مقام کې ظاهر کې مفرد دی کنه ندی وته صرف سلام وي نه دی وته رک سلامتی خبره کوي چې نسلم علیکم سلام مونتا ته در ورزو د سلامتی خبره دا قبوله ک قرآن دا دی حدیث دا دی یا سلام پی دی د بای کارت سلام نو بیا به جمله شي نو بل صفته وګوره درې صفته والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما هغه کسان چې دی شپرونی د رب درزاده پارا سجده کوونکی ولاړی معنا د ټول شپه د الله په بندګۍ کې دیریږي یبیتون لربهم به دوته خصوصي صفت ذکر کو چې د شپې د اکار څخه گئی چې نه سوکوینی او نه چاته پته ولګی د ریانه لري ریانه لري او دا وی پته صرف کور والے ته لګی ولې چې خو نږدې نو چې دا بچی دی او دا خزه دا غي ته پته ولګی او نور چاته دا غي پته نه لګی درف سره د خپل لند دی او درف سره اتصال لري بس او دا حقیقت دی چې اوچت مقام دی ایمان والے لپاره د دې نه دا معلومیږي چې دا به توت د کینو خپل کور کې گئی ځکه بیت ته کنه بیت ته بیت ولي وي یو با ته فيه دي کې شپه تیریږي کنه ته دې په کور کې دا نفل کوي جمعه ته ناراضي دا نه دی وغاله تا امثال ټک ور کوي او بلې غاله ته توخي کوي دا څه کوي ملک لرل غړړي ښا ته وای لګا دا وړو په خلې ټول دنیا خبرې کنه دې سو خبرې نه دې ګډ کې ولار لیکي بي شي چې کور والا ته هم پته نه لګي عائشه رضی الله عنها وي رسول الله صلی الله علیه وسلم مستو درې دو زبو د شیما کله چې دې له بطن دورا وړه کوټه کېده چې زما خپل به لا سره داسې به کې نه ما بخیر غونډې کړې نبی له سلام په سجده ولا ګولا دا غي نه رسو بیا و چې دې نه راپورته شنو ته نبی له سلام د دواړو سجده مېل کې بدو اگانې نه ناشته وړې را دې زه بیا و دې شو خو به غوزولې بیا چې دې له بته میراث راځي په ما بخیر غونډې کړې نبی له سلام په سجده ولا ګولا محمد رسول الله تاریخ دغه او شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله بارک راضی نمون خدا وایو بار بار چې د خوبونو هیڅ حیثیت نشته خو چې د قران او د حدیث مقابله کې بریدايات تا ته معنی یو غاړه ده الله حکم دی او د الله رسول خبره ده صفا او بل غاړه ده سره په خوب باندې داغي الټه خبره کوي هغه مونږ نه منظور مولا شیطانی خوب دی باقي کوم خوب چې د قران او سنت د احکام خلاف نه دی بلکې داغي تشدید نه اوس مرته وي چې زید ابن اسلم رحم الله خوب لیدلو مفسرین نقل کړي په دې مقام کې قرطبی وګورګن یا نور علماء نقل کړي دا خو صحیح خوب دی کنه ولې د قران کریم د آیات تفسیر دی او دا څه دی چې بالکل د قران او سنت سره موافق دی او بیا دی یو لوی عالم دی دا جاهل کریم دی دا نه جو جاهل کړي دی نه پوه دی لوی مفسر دی نو کله کله خوب له میته باری شیخ عبد القادر جیلانی او خاص شاګرد دی او خوب کولی دو وته وی وی الله د سره سوکلو ناغوی بس وی بخلم وی چې ته ولې نه بخلې تا خو دا درسونه ګوره دار کول دا وای نه نه نه نه درسونه نه بخلې په بل څه نه بخلې هغه د شپې ګور کاته مال په ډر اکړه بل څه نه اکړه د شپې غولاله چې چانه لږه ما او الله سره زماره به تا وکنه نه غیر اړه په دل تر اکړه ده چې کلا پتیار کې یو سړی لګیا د حدیث کې مرادي بشر المشائین فی الظلام بنور التام یوم القیامه کم کسان چې پتیرو کې روان دي مانه د الله د بندګې لپاره هغه له زیره ورکه چې الله بوله پوره رڼا ورته یې مکمل رڼا بوله دې ته پتیرو کې د الله بندګې کړی دي هغه زمانہ کې بجلی نه کورونو کې ټیوی هم نه وې داسې وخت ښه د ډیو دوروم نشته فطور تم کې لګیا دي او هغه بندګي تر سره کوي نو یې به تون د دې کې اشاره وا چې دې خپل کور کې دا کار کوي به تو به دې ته وې کنه کورتا او دا هو جو نبی له سلام ویلو چې د سنت او د نفل د پارا ثواب په کور کې دی په جمعات کې نه بلکې بعض علماو لیکلي لکه څنګه چې د جمع په موس کې یو په وښو یا یو په پنځه ثواب دی د ک شانتي کم سره چې کور کې خپل نفل او سنت کوي نو دا په جمعات د نفل او د سنتو په مقابله کې دی یو په پنځه ثواب دی یو په وښو روایت پکې راغلی دی باب او نبی رسول الله د کور نه مقبره مې جوړوي پدې کورونو کې نفل کوي سنت پکې کوي د محمد رسول الله ټول سنت او نفل کور کې دي سیوا د ضرورت نه دا وجه چې به اچار ته اکثر مونږ وایو چې سنت نو پس تاسو په جمع دعا کوي نبی رسول الله سنت جمعه کې کړی دي څنګه په جمع دعا کوي هغه کور کړی دي سیوا د یو دوه حدیثونه یو حدیث مشکات کې راځي نبی علیہ السلام د ماقام دوه غاده سنت جمعات کې وکړو ولی وکړو ځکه وفد راغله او میلمانه دغینه خو دې نه شو په جمعات کې غد برکات وکړي نور خو نبی علیہ السلام پور کړی ندی وجنا دا ځان لګ دغه جوړه کې طریقه جوړه کې چیرې پور کې زمال لګ ورته کې زیاده اسی چې پاغي کې لیزای او دس کول زی چې زپه کې او دس کوم وخت وو او په دې پور کې به زمانه ساوځي د په دې پور کې چې سنت کوم او نفل کوم او د الله بندګې کوم او په دغه کې زمانه ساوځي کې دي چې الله محبوبي دا مقبره دمو جوړه ده مقبره کې مونږ کول بندي کړل حدیث کې راځي اجعلوا صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها مقابر تاسو خپل مونږه کور کې کوي معنا چې وایي چې کوم فرض نه دي ځکه هغه جمع راغلي دي او چې جمع د جمعات کې لاړه پوښ جمعات ته نشم رسیدې نبی علیہ السلام کور کړل هغه حدیث ته چې کور ځان ته کسان را جمع کړل معنا زنانه او نور څوک یو او غیره جمع ورته جمع وکړه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی د بلکې شاملې کړې دي چې کوم سلینا مونږ لاړه او خپل فطر ورته چې مونږ نه تللې یا قضا مونږ دي هغه دې په جمعات کې کوي نو دا هغه سره چې الله یې بخي شامي ګورړو کې سره نه ښه شامینن سبار چا سره موجود دا او د دې کې په خبر نه او د دې ځینو کراچۍ نه چاپ شو رد المختار علی الدر المختار دا مشهور کتاب د پنځه جلد کې مخکې لږ جلد کې او پنځه جلد کې دا نو پای کې هغه وی په کوم سره چې هغه قضا مونږو یا موږ ته تللې دي جمعات کې کوي د دې الله نه بخیول حدیث کې وی راځي چې نبی له سلام یې لري کل امتی معافا الا المجاهرون زما ټول امت په الله معاف کې خواږه کسان نه چې هغه کار ګناه کوي دا ډېر به ظالم دی په ګنا باندې کم از کم دوره شرم خو پکار دی کله چې خلکو مخ کې ونه کې کنه بعضې کسان وایي یره چې دا الله نه پټنه نه مخلوق نه څه پټه ده پیدا خو ته الله لپاره پرزول ورځي مطلب یې دا دی یا الله زه د خلکو مخ کې ستا د حکم نافرمانی کوم که ته څه کولی شو که کنه دا خو ډېر لوی ظلم دی کم از کم دومره خو په سړي کې لږه ملامتیا شته نو د خلکو مخ کې هغه نه کوي او پټ کې هغه ګناه وشي نو کېدی شي الله یې معاف کړي ګناه یې پټ کړی د خلکو ته پته نه او ته توبې وباسلی شي الله بیا به نه کوم او ما پرده واچې الله به دنیا او آخرت کې پرده واچي کنه دا بیا خبره چې سړی پټ ګناه کوي او په دې لږ دې اصرار به کوي کنه بیا الله د قیامت کې شرمې چوکورا دا پکې هغه صوفي زید دی دا پکې هغه نیک کړی دی دا د خلکو مخ کې دا چل کو او پټې دا چل کو نا خو ځان له مزره ده لیکن دې کې دا احتیاط پکاره ده کوي مجاهر الله نه بخي چې کوم سړی په چهار ګناه کوي د خلکو مخ کې د خلکو یو زنا کول لی په پټه یو زنا د خلکو مخ کې درو پای کې مطلب دی یو خلکو له دعوت ته چرته داسې وکړي دا ناروا وکړي او دویم پای کې دالي چې الله له پخاره پر زور وته دي چې اوس کار ستا د حکم مخالفت کو بل د اسلام د احکام او توحید دي ولي حکومت د اسلام نه مسلمانان دي الحمدلله یو اغي هر څه چې خو به د کار باندې په بد غني کړه نو دا مطلب دی چې اوس تاسو مخ کې دا ګناه کوم په ماسو حد جاری کولی شي څوک په ما حد نشي جاری کولی په دې اسلام لپاره پر زور ورزي قانون لپاره پر زور ورزي د دې وجره دې به مجرم دی ښا تکه وسړی دی د حکومت جوړ یو قانون دی د نظم لپاره دی ښه خبره ده د ټریفیک قانون دی یا بل قانون دی او دې پلو میدان کې ځان ونه یا دا یې خلاف کوي نو حکومت پر نظر کې ډېر به مجرم دی ګوره ښا چې حکومت دی وخت چې باید ته خو کلاو ته اعلان خلاف کوي یو خدای چې وسړی مخالفت کوي خو هغه بیا ته وجه مجه جوړي او ځان بچی را بچی ما نه دکړې ښار کوي کنه نو کې دې شګه به معاف شي خدا شو سره خو نه معاف کړي چې ته خو کلاو لګیا یې او د ملک جوړې پرې کې کنه چې مخامخ له حکومت قانون خلاف کې او قانون دا د دې چې هغه د ملک د نظم لپاره دی عام قانون دی ځکه دا باج رټلې په قوانين یا داسې قوانين چې پیګه د خلکو فائدہ ده داغه هم الله او رسول دی مونږ نه کړی چې د خلکو فائدې دي چې کله د قران خلاف نه د حدیث خلاف نه لګا د نظم لپاره دی نو دا هغه د حکومت به مجرم دی حالانکه څه فرض هم نه دي څه واجب هم نه دي چې کله د الله د قانون خلاف وي مجرم بني ذکر یې بي تونه دې د شپې د الله بندګې کوي چې آی کیا عجز دي رہی آی کیریا نه ای پای کې خو نه چاته نه نبی له سلام چې تدې په مکه ولاګو لړم چې شره وکړه ادي کړل دا ولي هغه په دې رڼا وې دا چې لکه څنګه چې زموږ رڼا غانې دي بیا خو وته لړم ښکارې ته مخې ته ما از الله سړون غنو لیکن تیار ته چې څنګه تدې ولاګو لړم تا ورکو نبی له سلام ویلان الله الاقرب ما تدعو نبی ولا غیره الله خو دې په دې لړم باندې لعنت ورسوږي دین پیغمبر ته ګوري نه غیر پیغمبر ته ګوري کو ټک ورکې ځکه دا د عادت دی ټک ورکول د لړم عادت دی دا د دشمنی نه لګره هم هي شاخرب نه اصفه کی نه مقتضای طبیعت تشکیل نه شه سدی شه کوئی وی دا عادت دی د دشمنی دا وجه ټک نه ورکې نو نبی له سلام ګور نه ولیدل د ایمان والا شان دی یبی تو نه لربه د شپې الله ته ولاړه کی سجده کوي سجده او قیام یې ذکر کو چې سجده مخکې کلا ځکه حدیث کې راځي نبی له سلام وی بندا چې کله پسیجته کې پوری دی هغه ډېر نږدې او قیام ځکه ذکر کړ چې په قیام ته هو د الله د کتاب ویل دي کنه قرات د قران کریم دی دا هم ډېر لوی مقام دی کنه نو سجده او قیام ذکر په دا مطلب نه چې صرف سجده کوي ولاله کې نه په رکوع کې نه په عمل کې ناز تکي دا خو تفصیل حدیث کې شته کنه چې کله مراد کنه صلات شرعی دی مونږ کوي لکه نبی علیہ السلام چرته صرف سجده دا نه د کړی چې د شکر سجده کړی له ځان نو فردا لیکن د مونږ سجده یادې د نفل سجده یادې د تهجد سجده یادې ښا بیا ته ګوره وَيَعْبُدُونَ ذَٰلِكَ بَنَدِگی کوي مِن دُونِ اللّٰهِ بِذَٰلِكَ اللّٰه نَمَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ دَاغَ چا چې فائدہ نشي ورکولې دي تا نو ضرر ورکولې شي دي تا وَكَانَ الْكَافِرُ او دې کافر عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا فل رب تشاګر زونګه یادې ممانا وَكَانَ الْكَافِرُ او دې کافر عَلَى رَبِّهِ په مقابله ضرب خپل کې ظَهِيرًا مخالفت کوونګه یادې ممانا وکان الکافر علی ربه ظهیرا من علی ربه حینا ذلیلا زاد المصیر کی بجوزی دے دے کافر پخپل ربان دے سپکو ذلیلا وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا تسلی اونے لگلی منتو مگر بیان دے دیری کون کی او یرا اور کون کے قلو آیا دے خلق دا ما اسألکم علیہ من اجر لنبے معنی چکل استثناء منقدیش ندا سے بکوئے ما اسالكم عليه من اجر نغوالم تاسو نه په دې بیان هیڅ بدلا هیڅ اړه هیڅ مزدوري الا من شاء ان يتخذ الى ربي سبيلا لیکن څوک چې غواړي او دې نسی خپل رب ته لارا نظامات ابيداري دي کوي څوک چې غواړي چې او نسی خپل رب ته لارا نظامات ابيداري دي کوي یا دې ممانه قل وایا وتما اسالكم عليه من اجر نغوالم تاسو نه په دې بیان باندې څه مزدوري څه بدلا الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا مگر څوک چې غواړي چې ونی سي خپل رب ته لاره ما نه زده اجر داغه چې اجر داغه چاره تابعدار غواړم چې ما سره ملګری شي ایمان لوري نو مال الله اجر راکي وتوکل على الحي الذي لا يموت او ځان سپاره پاغه ژوندۍ ذات چې مرګ په ناراضي او سب به هم دې او باقی بیان هو سره د ستاینو داغنا وکفا به او کافی دی الله بذنوب عبادی خبیرا په گناهونو د بندگانو خپل خبردار الذي غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونو او ځمکه او ما بینهما غشر دی په مینس کې دی په سته ایام په انداز د شپه ورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر دی پاش برابر شه دی پاش د خپل شان مناسبو الرحمن اغه رحمان ذات دی فاسال به خبيرا نو تاسو کا د دې په اړه کې د خبردار نه یادې معنا فاسال به خبيرا نو تاسو کا د الله نه چې خبردار ذات دی سوال وکړه د الله نه چې خبردار ذات دی بیا سوال په معنا باندې وګوره وختلو کا د الله نه چې خبردار ذات دی وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن او کله چې دې ته ویل شي سجده وکړه رحمان ذات ته نو قالوا دي وي عمر رحمان ورحمان سوق دلا رحمان څه دوی انا سجدو آیا مون سجده کو لما تعمرنا غسته جتی مون ته حکم کوي وزادهم نبورا او زیاتې دي را نفرت سوق چې دا اوره نو سجده د بلاوت بکوي ها یو سجده ای بس الله اکبر تر ازم کې لاړ شي تبارک الذی برکات ورکو انکه دی غزاد جعل فی السماء بروجا چې پیدا کړی دی په اسمان کې غټ غټ ستوري وجعل فیها سراجا او پیدا کړی دا پدې کې دیوا مننور وقمرا منیرا او سپوږمۍ روخانه رڼا کوونکی او هو الذی والله غزاد تی جعل اللیل و النهار چې ګرځولې د شپه او ورځ خلفتا یو بل پسې تلونکي راتلونکي لمن اراد ان یذکر دا غچا د پاره چې غواړي چې نصیحت قبول کی او اراده شکورا یا غواړي شکر استل دا الله و عباد الرحمن او بندگان د رحمان ذات الذين هغه کسان دي يمشون على الارض هونا چې ګرځي په ځمکه په اجزه و اذا خاطبهم الجاهلون او کله چې خبرې کوي دي سره جاهل خلق قالوا دي وتوي سلاما روغه خبره د سلامتیا خبره والذین هغه کسان یبیتون لربهم چې د شپونه خپل رب ته سجده او قیام په داسې حال کې چې د کون کې او لاړی غتا سم برابر دی کتاب لیکي کې پکې هو